kalimutan ng kwentro ng unang masilbayan ka. Kailman ang isip, kasi panaginip, ika'y aking nakikita. Kinakabahan, hindi ko din alam, para bang nabalot ng hiwaga mo. Diwan, papasinin ay pilit kang hihintayin. Nahulog sa saga mong diwan. Papansinin, nandito lang hihintayin hanggang sa masilayan ko. Diwat ang kay ganda, diwat ang kay ganda, nabalot ng iwaga mo. Diwat ang kay ganda, diwat ang kay ganda, nahulog sa saga. Hindi mapaliwanag, naramdamang liwanag sa ating unang pagkikita. Parang isang pantasya, sana'y muling magkita. Mapagbigyan mo lang sana. Kinakabahan, hindi ko din alam, para bang nabalot ng hiwaga mo. Diwan, papansinin ay pilit kang hihintayin. Nahulog sa saga mong diwan. Papansinin, nandito lang hihintayin hanggang sa masilayan ko. Diwat ang kay ganda, di paling nasan ka. Bigla na lang napaibig. Diwat ang kay ganda, di paling nasan ka. Bigla na lang napaibig. Sa masilayan ko. Diwat ang kay ganda, diwat ang kay ganda, nabalot ng iwagan mo. Diwat ang kay ganda, nahulog sa salamang.